क्या हसीं समां होगा, क्या हसीं घड़ी होगी, क्या हसीं समां होगा, क्या हसीं घड़ी होगी। खानाए खुदा में जब मेरी हाजिरी होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाजिरी होगी, क्या हसीं समां होगा, क्या हसीं घड़ी होगी। आँखों के मुसल्ले पर अश्क होंगे सजदे में, आँखों के मुसल्ले पर अश्क होंगे सजदे में, और जुबान जेरे लब लड़खड़ा रही होगी, और जुबान जेरे लब लड़खड़ा रही होगी। क्या हसीं समां होगा, क्या हसीं घड़ी होगी। जब चलूंगा काबे में हज का बांध कर एहराम, जब चलूंगा काबे में हज का बांध कर एहराम, मेरी जिंदगी मुझ पर नाज कर रही होगी, मेरी जिंदगी मुझ पर नाज कर रही होगी। क्या हसीं समां होगा, क्या हसीं घड़ी होगी। अल्लाह अल्लाह क्या होगा वो तवाफ का मंजर, अल्लाह अल्लाह क्या होगा वो तवाफ का मंजर, खुल्द की हवा मेरे साथ चल रही होगी, खुल्द की हवा मेरे साथ चल रही होगी। खानाए खुदा में जब मेरी हाजिरी होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाजिरी होगी, क्या हसीं समां होगा, क्या हसीं घड़ी होगी।